जान पड़ते हो। तुम्हें देखकर मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित हो रही हूँ और तुम्हारे साथ बेखटके रमण करने के लिए यहाँ आई हूँ। हे नृप श्रेष्ठ, तुम मेरे पति हो जाओ, मैं तुम्हारी इस सती सीता को अभी खा जाऊंगी। ऐसा कहकर वह राक्षसी सीता जी को खा जाने के लिए उद्यत हुई। यह देख श्री रामचंद्र जी ने तलवार उठाकर उसके नाक कान काट दिए। तब विकराल मुख वाली वह राक्षसी भयभीत हो रोती हुई शीघ्र ही खर नामक निशाचर के घर गई और वहां उसने श्री राम जी की सारी करतूत कह सुनाई। यह सुनकर खर कई हजार राक्षसों और दूषण तथा त्रिशरा को साथ ले शत्रु सूदन श्री राम जी से युद्ध करने के लिए आया, किंतु श्री राम जी ने उस भयानक वन में काल और अनंतक के समान प्राण अनंतकारी वाणों द्वारा उन विशाल काया राक्षसों का अन्यन्यास ही संहार कर डाला। विशाले सांपों के समान तीखे साईकों द्वारा उन्होंने युद्ध में खर त्रिशिरा और महाबली दूषण को भी मार गिराया। इस प्रकार दंड कारणवासी समस्त राक्षसों का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं द्वारा पूजित हुए और महर्षि भी उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडकारण्य में रहने लगे। शूर्पणखा से राक्षसों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण क्रोध से मूर्छित हो उठा और दुरात्मा मारीच को साथ लेकर जनस्थान में आया। पंचवटी में पहुंचकर दशशीश रावण ने मारीच को मायामयी मृग के रूप में राम जी के आश्रम पर भेजा। वह राक्षस अपने पीछे आते हुए दोनों दशरथ कुमारों को आश्रम से दूर हटा ले गया। इसी बीच में रावण ने अपने वध की इच्छा से श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को हर लिया। सीता जी को हरी जाती हुई देख गृधों के राजा महाबली जटायु ने श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह होने के कारण उस राक्षस के साथ युद्ध किया, किंतु शत्रु विजयी रावण ने अपने बाहुबल से जटायु को मार गिराया और राक्षसों से घिरी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। वहां अशोक वाटिका में सीता जी को रखा और श्री रामचंद्र जी के बाणों से मृत्यु की अभिलाषा रखकर वह अपने महल में चला गया। इधर श्री रामचंद्र जी मृग रूपधारी मारीच नामक राक्षस को मारकर भाई लक्ष्मण के साथ जब पुनः आश्रम में आए तब उन्हें सीता जी नहीं दिखाई दी। सीता जी को कोई राक्षस हर ले गया यह जानकर दशरथ नंदन श्री राम जी को बहुत शोक हुआ और वे संतप्त होकर विलाप करने लगे। वन में घूम घूम कर उन्होंने सीता जी की खोज आरंभ की। उसी समय मार्ग में महाबली जटायु पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। उनके पैर और पंख कट गए थे तथा सारा अंग लहूलुहान हो रहा था। उनको इस अवस्था में देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, हे अहो, किसने तुम्हारा वध किया है? जटायु ने श्री रामचंद्र जी को देखकर धीरे धीरे कहा, हे रघुनंदन, आपकी पत्नी को महाबली रावण ने हर लिया है। उसी राक्षस के हाथ से मैं युद्ध में मारा गया हूँ। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिया। श्री राम जी ने वैदिक विधि से उनका दाह संस्कार किया और उन्हें अपना सनातन धाम प्रदान किया, जो योगियों को ही प्राप्त होने योग्य है। श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से गीत को भी परम पद की प्राप्ति हुई। उन पक्षी राज को श्री हरि जी का सारूप्य मोक्ष मिला। तदनंतर माल्यवान पर्वत पर जाकर मातंग मुनि के आश्रम पर वे महाभागा धर्म परायण शबरी से मिले। वह भगवान भक्तों में श्रेष्ठ थी। उसने श्री राम लक्ष्मण जी को आते देख आगे बढ़कर उनका स्वागत किया।